Twee uur zit van der Linden met het NOS-journaal. D66 is er geen voorstander van dat de JSF wordt uitgerust met kernwapens. In 2013 stemde de Kamer daar al tegen, maar oud-CDA-voorman Jaap de Hoop Scheffer wil wel graag dat de kernwapentaak van de F-16 wordt voortgezet bij de JSF. De Hoop Scheffer is voorzitter van een adviesraad die stelt dat de spanningen in de wereld toenemen. Jette is het daarmee eens, maar ziet liever een debat over Europese samenwerking. Want kernwapens op onze vliegtuigen dragen niet bij aan een betere wereld, zegt de D66-partijleider. De Brennerpas tussen Italië en Oostenrijk is deels weer open. Vanwege lawines was de bergpas gisteren voor een groot deel van de dag afgesloten. Dat zorgde voor lange files. Inmiddels is de A22-A13 tussen Innsbruck en Italië weer bereikbaar. De parallel lopende Brenner-Bundesstrasse blijft voorlopig in beide richtingen dicht. Op metrostation Beurs in Rotterdam is gisteravond geschoten. Een onbekende dader loste een schot net voor de incheckpoortjes. Niemand raakte gewond, de politie heeft een huls gevonden en doet onderzoek. De dader is spoorloos. En de politie heeft op station Velp twee mensen gearresteerd die met een vuurwapen dreigden in een trein. Ze zouden het wapen tevoorschijn hebben gehaald toen de conducteur om hun vervoersbewijs vroeg. Politiemensen in kogelwerende vesten haalden de twee uit de trein. Andere passagiers van de trein krijgen slachtofferhulp aangeboden. In Venezuela is voor het eerst een hoge militair overgelopen naar de oppositie. Luchtmachtgeneraal Yanes roept in een videoboodschap burgers en militairen op om zich aan te sluiten bij oppositieleider Guaido. De afgelopen dag gingen opnieuw duizenden tegenstanders van president Maduro de straat op. Het weer, het is bewolkt met een enkele winterse bui. De temperatuur ligt rond het vriespunt en daarom kan het glad worden. Vanochtend is het ook bewolkt en kan er nevel en mist zijn. Hier en daar laat de zon zich zien. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Ismael de Bruin. Goedenacht. Keiharde technodreunen. Loesjefiguren die constant langskwamen. Gestamp, geschreeuw en gebonk midden in de nacht. Mijn buren in Amsterdam maakten het echt heel bont. Welkom in Amsterdam, dacht ik. En als ik dan na een paar uur wakker liggen aanklopte om te vragen of het wat zachter kon, dan gilde de buurvrouw dat ik de politie maar moest bellen. Gelukkig maakten ze er verder ook een puinhoop van, want na een tijdje werden ze ons pand uitgezet omdat ze de huur al maandenlang niet hadden betaald. Opeens was ik van ze af. Eindelijk, maar toch. De vraag die we anders nooit zouden stellen gaat vannacht over buren. Op RTV Oost zagen we namelijk een verslag over een man die al 15 jaar verlost was van zijn buurvrouw. Ze zorgde voor behoorlijk wat overlast en dat ging wel heel ver. Ze onderhoudt niets, dus haar huis is helemaal aan het... Dat gaat helemaal wegrotten. Het is, en wij hebben er last van. Zij loopt s'nachts in de tuin. Ziet ze geest en schreeuwt ze en ze haalt onder de slaap. Dat gaat niet goed. Mijn vrouw die is bang. Ik slaap slecht, ik slaap slecht, de buren slaapt slecht. De vrouw van de buurvrouw is ook bang. Die voelt zich onzeker, altijd de deur op slot. Want ze komt ook aan de deur? Ze komt ook aan de deur. Dat gevoel heb je gewoon dat je niet verder bent in je huis. Vooral bij de buren. Want die heeft ook nog recht van overgang. Ja, de buurvrouw is ook bang. Nou, ze slaapt in de tuin. Ze doet haar behoefte in de tuin. 2 jaar geleden was ze los op reugel, had ze de auto beschadigd van de zoon van onze buren. Die heeft gezien, die heeft de politie gebeld. En er gooit een emmer urine bij de politie over hun heen. En toen hebben ze haar meegenomen in een nachtje. En de volgende dag was ze weer thuis. Pas na 15 jaar verlost van zijn buurvrouw. Wij vragen ons af, hoe vreselijk waren jouw buren? Misschien heb je wel eens buren gehad die eindeloos stonden te blowen op het balkon. Buren die diep in de nacht de hele buurt bij elkaar schreeuwden terwijl ze straalbezopen waren. Of buren die zomaar een stuk van je tuin inpikten. Wat deed je toen? Ging je ze terugpesten? Wilde je blijven praten met ze? Of wilde je wegvluchten? Hoe vreselijk waren jouw buren? Bel 0800-1121 of stuur een berichtje naar de app van NPO Radio 1. Vertel ons jouw verhaal in Wat het daglicht niet verdragen kan. Ain't got no class, ain't got no friends, ain't Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life op NPO Radio 1. Wij vroegen hoe vreselijk waren jouw buren ooit en we kregen meteen al telefoon. Goedenacht. Goedenacht, u spreekt met mevrouw Boshart uit Utrecht. Dag mevrouw Boshart. U heeft een verhaal over uw buren. Hoe vreselijk waren die? Nou, vreselijk nog steeds. Geterroriseerd. Dreigbrieven, bedreigen. Buren opstoken. Het zo netjes weten te brengen. Alsof ik een viezerik ben, alsof ik een schot ben. En waar dreigen ze dan mee? Gewoon met de dood. Met de dood? Gewoon letterlijk met de dood, ja. Maar wat, van uw dood. Ja. Wat is de aanleiding dan dat ze dit doen? Stapels. Wat zegt u? Wat is de aanleiding dan daarvoor? Die meneer heeft ooit eens een keer een buurvrouw tegen de grond aangeslagen. Zo. Daar hebben wij toen met z'n tweeën een melding van gedaan. Omdat ik vond dat ik dat op moest nemen. Want zij vroeg netjes of ze het met mij kon praten. Ja. Maar zij werd gewoon letterlijk tegen de grond aangeslagen. En meneer wilde dat niet, want hij had drank op. En er was ook zo'n buurvrouwtje beneden bij hem. Waar hij nogal goed mee overweg kon. Ja. Daar stond ik wel eens voor een voordeur bij die Spaanse mevrouw om aan te bellen. En dan met z'n drieën mij gaan bedreigen. We zullen je wel in elkaar trappen en we kunnen wel dit. Oh. En ik maar zwijgen en ik maar netjes doorlopen. Vreselijk zeg, nou, ja. Op een gegeven moment ook eens een keer zo'n buurteam gehad. Mensen netjes een brief geschreven. Ik had een zaaltje gehuurd, daar had ik ze voor uitgenodigd. Omdat we het dan met z'n allen uit moesten praten. Ja. Zodat we allemaal ons verhaal kwijt konden. Hè, zodat niemand een ander verhaal op kan gaan hangen. Want even tussen de haakjes, hoeveel mensen zijn hier nu bij betrokken? Nou, inmiddels... het wordt wel minder, omdat ik mijn rug recht hou en doorloop. Maar inmiddels zijn er... Ja, heeft wel zo'n hele buurt opgestoken... Er zijn mensen die geloven erin. Hè? Ik ben een vriezet en ik ben een schooier. Nou ja. Nou, ik ga met hele nette mensen om. Dus ja. Die kennen mij wel beter. Ja, ja, ja. Maar het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Heeft u nooit gedacht van ik ga verhuizen? Ik wil hier weg? Nee, nee. Wat ik nu gedaan heb... Ik ben een aantal jaren aan het filmen geweest. Ja. Wat ik nu gedaan heb... Ik heb het van de week nou voor het eerst doorgestuurd naar een advocaat. Ja, ja. De hele reeks. Ja. Eindelijk maar toch. Ja. Ja, de man van dat wijk, die moot, dat is er eentje van de SP, die doet daar helemaal niks aan. Nee, nee, nee. Iedere keer zeggen van kom maar, en dan laat ik hier een brief lezen. Ja, ik kan niks voor u doen. Nee, nee, dat is daar ben ik frustrerend natuurlijk. Mee ja. Nou, ik hoop dat het wat uithaalt. Rekken. Ja, natuurlijk. Ik hoop dat het allemaal wat uithaalt en ik wens u heel veel sterkte daarmee. En voor nu nog een goede nacht. Ja, goeienacht. Nou, heel goed. Dat is denk ik de goede houding die je ook moet hebben. Hartelijk dank. En je kunt natuurlijk blijven bellen 0800-1121. Hoe vreselijk waren jouw buren? Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd. En kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf toch even bij me staan. Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Doe iets aan de pijn. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Brand van binnen. Nacht, zuster. Doe iets aan de pijn. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Doe iets aan de pijn. Nachtje. zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Doe iets aan de pijn. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Doe iets aan de pijn. Nacht, zuster. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Ja, ik lag in de wieg volgens mij toen dit nummer uitkwam, maar ik ken hem maar al te goed. Nachtzuster van Doe Maar, hoorde je. Iets heel anders. Kinderen die verminkt worden of vermoord worden teruggevonden zonder oren, tanden, armen of organen. Nou, dat klinkt als een horrorfilm, maar het is de gruwelijke realiteit in Tanzania en Malawi. Vooral albino's zijn het slachtoffer van deze vreselijke daden. Al-Michael Fraai, je bent filmmaker. Goeienacht. Je bent meerdere keren naar Tanzania gereisd om een documentaire te maken over kinderen die daar leven met albinisme. Die film heet Tribe of Ghosts. Wat dreef jou om deze documentaire te maken? Nou, ik had vorig jaar liet mijn moeder een keer een filmpje zien. En dan was een soort reportage op CNN. En mijn moeder weet dat ik van maatschappelijke dingen hou. Ik had hiervoor al een documentaire gemaakt over vluchtelingen en over eenzaam ouderen. Mm-hmm. Toen zei ze, misschien is het heel interessant voor jou om hier iets over te maken. Want het is, wat hier gebeurt is gewoon heel afschuwelijk. Ja. En toen moest ik afstuderen en toen dacht ik, toen kwam het in één keer weer binnenvallen bij mij. En ik dacht, oh, misschien is het interessant om een documentaire over te maken. Ja. En toen wou ik even kijken van, hoe kan ik hier een beetje onderzoek over maken van de normaliteit van dingen, hoe dingen eigenlijk gaan. En het is heel makkelijk om dan dingen te lezen. Ja. Maar als je dan in één keer middenin zit, dan is de realiteit in één keer heel anders. En we hebben altijd een bepaald perspectief, beeld van bepaalde dingen die we zien of horen. Wat voor beeld had jij van tevoren dan hiervan? Toen je die beelden zag van je moeder? Ja, hoe jij het zei, het is een soort horrorfilm. Je zou niet denken dat dit zoiets zou gebeuren in 2018. Nee. Het is gewoon zo onmenselijk en zo niet logisch. Zeker als je hoort waar het eigenlijk over gaat. Dat mensen echt geloven dat goud in die potten zitten. Of dat je geluk en rijkdom kan krijgen. Ja, even voor de informatie voor de mensen, hoor. Ja. Want er zijn inderdaad medicijnmannen in Tanzania die zeggen dus inderdaad van dat de ledematen en organen van deze kinderen geluk zouden brengen, hè? Ja. En dat is de reden dat ze worden gepakt, dat er ook wel handen worden afgehakt, dat kinderen worden vermoord en dat de lichaamsdelen worden verhandeld. Dat is het idee. Ja, ze worden gewoon opgejaagd in principe. Er zijn ook periodes bijvoorbeeld als er verkiezingen zijn, dan wordt het in één keer heel veel opgejaagd op albino's. Omdat mensen denken dus bijvoorbeeld van, ja, als ik een albino hart heb bijvoorbeeld, ja, dan is een grote kans voor mij om de verkiezing te winnen. Ja, absurd eigenlijk, hè? Ja, het is wat ik zeg, weet je, zulke dingen lezen dan en dan denk je van, ja goed, je kan een beetje van je weghouden, maar als je er in één keer middenin zit, ja, dan denk je van, dit is gewoon echt real. Ja, ja. En ja, dan komt het in één keer heel anders binnen en dan denk je van, ja, hoe? Je bent een beetje vakeloos eigenlijk zelfs. Ja, ja, het is jou gelukt om in zo'n albino-kamp te filmen. Even voor het beeld, daar zitten dus allemaal kinderen, albino-kinderen, en die worden daarheen gebracht om ze te beschermen eigenlijk. Ja, er zijn twee redenen. Ja, of de ouders kunnen de kinderen niet beschermen en daar wordt dan neergezet. Of de ouders willen de kinderen gewoon niet hebben en dan worden ze gewoon gedumpt in principe. Want er zijn kinderen, het kamp waar ik mee geweest was opgezet als tijdelijke voorziening, tijdelijke opvang. Ja. En dat was opgebouwd in 2006. Nou, sommige kinderen hebben ouders al sinds 2009 niet gezien bijvoorbeeld. Zo, en we hebben het natuurlijk echt over kleine kinderen hier. En ze hebben ook, ze kunnen ook het weekend kunnen ze nergens naartoe. Niemand komt ze opzoeken, wat dan ook. Mm-hmm. Het is gewoon te gevaarlijk voor hun. Of de ouders willen hun kinderen gewoon niet zien. Echt, echt hard is dat, hè? Ja. En wat deed dus, het met jou toen, toen je daar was? Veel. Ik heb... Het is een beetje moeilijk te beschrijven eigenlijk wat je dan ziet. Want het liefst wil je die kinderen gewoon meenemen. Maar je voelt je zo machteloos. Mm-hmm. En je weet, zodra ik dan niet meer klaar ben, dan ga ik gewoon lekker naar mijn huis toe. Ja. Maar alles wat helemaal prima is. En ja, weet je, my luck goes on. En die kinderen, ja, die hebben niemand in principe. Je ziet gewoon echt, je ziet aan de kinderen dat ze ook gewoon echt iets missen in hun leven. En dan komen ze naar me toe en dan pakken ze mijn handje vast of wat dan ook. Ja. Of dan kijken ze me aan en dan zie ik van, ja, het liefst wil ik daar gewoon blijven, maar dat gaat gewoon niet. Ik heb ook mijn eigen leven natuurlijk. En je moet je ook een beetje zien als, heel vaak heb je van die hulporganisatie, dan, van die studenten die gaan naartoe om kinderen te helpen in deze huizen of wat dan ook. Maar emotioneel doet het ook heel veel voor die kinderen, want elke keer gaat iemand weg en wat dan ook. Ja. En ik moest ook een beetje rekening mee houden van, ik kom er niet één keer. Maar elke keer als ik wegga, dan ga ik weg voor een lange periode en uiteindelijk kom ik hier niet meer terug. Nee. En nog steeds krijg ik dan berichten van mijn fixer die daar mij geholpen heeft. Van Michael, de kinderen vragen voor jou. Ja. Je zou nog slippers voor meenemen, Michael. En zulke dingen. En ik denk, nou, doet me gewoon heel veel pijn. Ja. Ik heb ook geld. En niet voor de kinderen. Want die kinderen snappen natuurlijk niet van, ja, waarom zou je huilen? Ja. Het is gewoon prima van mij wat je hebt. Dat lijkt me heel moeilijk voor je. Want je bent natuurlijk als filmmaker. Maar je krijgt ook een band met die kinderen. Ja, natuurlijk. Ja, nee, was wel heel moeilijk voor mij om dat te scheiden. Mm-hmm. En ik moest, wat je ook zegt, ik ben al filmmaker daar. Ik moet een film gaan maken. En ik kan niet zeggen van, ik doe het niet filmen, want het is zielig wat dan ook. Of ik doe het niet. Dus ik moest gewoon zeggen van, Michael, dat moet je gewoon eventjes voor een andere dag doen. Ja. Dan moet je komen filmen. En dat is jouw doel. En als je dat niet goed kan doen, dan hebben de kinderen helemaal niks aan. Nee, nee, nee. Heb jij het idee dat jouw film bepaalde dingen heeft losgemaakt bij mensen? Ik denk het wel. Tenminste, mensen komen naar me toe en zeggen van, nou, dit is echt heel schokkerend. Of dat wist ik helemaal niet. Heel veel mensen in Afrika toen ik gesproken had. Er was een chauffeur die mij geholpen heeft daar. En hij woont daar een uur vandaan van zo'n kamp. En hij wist het helemaal niet. Nee, goh. En het gebeurt gewoon echt onder je neus. En dat is precies wat de regering wil. Die wil niet dat iedereen het weet. Nee. En dan kom je terug. En sommige mensen weten wel wat er gebeurt, zou ik maar zeggen. Maar sommige mensen weten helemaal niks hiervan. En dan, ja, het is gewoon zo bizar. Ja. En ja, het raakt mensen wel. Sommige mensen hebben toen weer gehuild, wat dan ook. En, heb je het nou over mensen in Tanzania of hier in Nederland ook? In Nederland. Ja, ja, precies. Nederland, ja. Ja, ja. Ja, het raakt mensen. Het is een reflectie van, ja, weet je wat, we hebben het niet zo slecht. We moeten dankbaar zijn met wat we hebben en dat we niet in zulke situatie zitten waar het gewoon, ja, die kinderen wachten gewoon eigenlijk gewoon om dood te gaan in principe. Ja, ja, afschuwelijk. Ja. Ja. En wat ik ook absurd vind is, want de president van Tanzania heeft ook ooit gezegd, nou, ik schaam me dood voor deze praktijk. Ik vind het bij de beesten af. Nou, dat zeg ik even in eigen woorden hoor. En toch gaan mensen er dus kennelijk gewoon mee door. Is er niet een manier om dat te stoppen? Ik denk het niet, want het heeft met cultuur te maken en tradities. Het is gewoon, Mees Simon is niet alleen iemand die dus albinus vermoordt, maar is ook iemand die mensen geneest. Mm-hmm. En als je een ziekenhuisbezoek kan betalen, wat moet je dan doen? Dus mensen hebben geen andere keuze, wou je zeggen? Nee. Nee. Dus ook heeft dat te maken met armoede en ook en met educatie en met zoveel dingen. En je moet niet vergeten, Tanzania bijvoorbeeld alleen al is al volgens mij 25 keer zo groot als Nederland. Mm-hmm. En het is gewoon zo groot. En om in contact te komen met al die mensen die dan in kilometers ver van de stad wonen, om in contact te komen. Die mensen hebben geen idee wat daar buiten gebeurt. Nee, nee. En die mensen moet je gewoon opleiden. Maar dat is gewoon zo'n groot project. En ja, laat eerlijk zijn, Tanzania heeft andere problemen dan dit. Ja. Hoe erg het ook maar klinkt. Mm-hmm. Zijn andere problemen daar die ook nog erger zijn, weet je. En dan, het is gewoon zo'n grote operatie dat het gaat ook super lang duren ook. Ik heb ook tegen mijn picture verteld, als echt vooruitgang komt pas, ja, als de oude generatie niet meer is. Nee, dan kunnen we nog lang op wachten. Heel lang. En dat is alleen juist. Ja. Gelukkig zou ik willen zeggen, heb jij deze film kunnen maken? Want dat ging ook niet heel soepeltjes. Want het is natuurlijk, het is verboden om daar te filmen. En je had op een gegeven moment de politie op je hielen. Het is je gelukt. Je bent ermee afgestudeerd aan de Kunstacademie. Je hebt verschillende prijzen ermee gewonnen. Ga je verder nog iets met dit onderwerp doen? Komt er nog een vervolg op? Ik hoop het wel. Het is nou een beetje te risky om nog terug te gaan naar Tanzania. Mm-hmm. Er is bijvoorbeeld ook een eiland op het Victoria Meer, waar 20% van de mensen ook albino's zijn. En die zijn naartoe gevlucht omdat een soort tussenin optie was van, oké, we zitten op een eiland, dus het is een beetje beveiligd, want je moet met de boot 3 uur naartoe. Ja. Dus als er met je gebeurt, dan moet je ook heel lang wachten om van het eiland af te gaan. Ja. En dan leef je nog een beetje in vrijheid. En dacht van, misschien kan ik daar nog iets over doen. Ja. Dus ik hoop wel een keer nog terug te gaan. En ik hoop ook de kinderen weer een keer terug te zien. Want die kinderen moeten uiteindelijk een keer het kamp uit. Ja. Dus ik hoop dat ik die kinderen dan daarvoor nog zie. En ja, want ja, ja nou, je kan niet veel doen, maar goed. Het draagt in ieder geval bij aan de bewustwording bij mensen, denk ik. En ik vind het heel goed dat je deze film gemaakt hebt. Waar kunnen we de documentaire de komende tijd nog zien? Op het Dogfeet Film Festival in Eindhoven. Draait hij op zaterdag 23 februari. En dan in een blok. En dan kun je hem kijken met andere films. Nou, ik zou zeggen, ga dat zien. Want het is echt de moeite waard, deze documentaire. Dankjewel. Al Michael Fry, maker van de documentaire Dankjewel. Tribe of Ghosts. Exemplaar van lieve Bertha. En ze houden er... Applaus, nog even. Ze houden er helaas mee op. Morgen kun je ze voor de allerlaatste keer zien. De allerlaatste keer in de Echo in Utrecht. Idioot gedrag van deze man. En volkomen terecht de rode kaart. Bij hem hangt zeker een schorsing boven het hoofd. Ik dacht, waar gaat dit over? Nou, dat is wel heel erg onsportief. De valsspeler van de week. Italië is 3 maanden na de Motocross of Nations in Amerika gedisqualificeerd omdat de brandstof van een van de motocrossers niet aan de regels voldeed. Zou dat opzet zijn of is het gewoon een domme fout? Ronald van Dam, jij bent sportjournalist en onder andere gespecialiseerd in de motocross. Heb jij ooit eerder zo'n disqualificatie in de motorsport meegemaakt? Nee. Oh ja, ik volg de motocross al een tijdje, maar dit is echt uitzonderlijk. Ik vind het nogal een absurde reden eigenlijk om iemand te disqualificeren. Is het niet allemaal een beetje overdreven? Nou ja, het lijkt misschien een beetje mosterd na de maaltijd als het 3 maanden na dato gebeurt. Ik vroeg me ook wel af of het niet wat eerder naar buiten had kunnen komen. Het is een beetje laat. Want hij 3 maanden lang brandstof bewaard. Mm-hmm. Maar ja, aan de andere kant, het is volgens de regels. Hè, na afloop van die race zijn er 8 rijders gewoon random uitgekozen. Zoals het vaak bij dopingcontrole bij gewone sporten, tezamenstekens, ook gebeurt. Mm-hmm. En van die 8 waren 2 Italianen. Antonio Cairoli en Michele Cervellini, zijn teammaat. En die Cervellini brandstof, ja, die voldoet niet aan de regels. En dus is zelfs nog gedisqualificeerd. En met hem het hele Italiaanse team, waardoor Nederland van de derde naar de tweede plaats is gestegen. Ja, precies. En die shoulder uiteindelijk heeft gekregen. Ja, daar komen we zo even op. Deze Cervellini, die had dus verkeerde brandstof in zijn motor. Wat was daar nou precies zo verkeerd aan? Ja, nou, dat blijft een beetje speculeren. Ik heb wat rondgebeld, onder andere met Joel Snets van het KTM-team waar Jeffy Hellings ook voor rijdt. Mm-hmm. Helemaal precies weten wat er natuurlijk gebeurd is, weten we niet. Maar het was in Red Bull in Amerika natuurlijk wel extreem warm. Ja. Wat je natuurlijk graag wil is misschien de prestatie van de motor verbeteren of de levensduur, het uithangingsvermogen van de motor bevorderen. Ja. Dat kan je dan doen door andere brandstof te gebruiken. Het moet in principe loodvrije benzine zijn, maar zou je iets doen met het lood of het octaangehalte, kun je dan beïnvloeden. Ja, aan de andere kant is het niet zo. Het gebeurt bijna nooit. Dus je kunt je bijna niet voorstellen dat ze expres vals willen spelen. Wat ik zou kunnen bedenken, of wat we hebben kunnen bedenken, is dat hij zelf alleen rijdt voor een semi-fabrieksteam. Dus hij krijgt wel een motor van Yamaha, maar zijn eigen team moet er volgens helemaal runnen. Okay. En dat ze daar dus een andere brandstof hebben gebruikt dan de 2 andere rijders van het Italiaanse team. Maar dat is toch wel een klein beetje speculeren. Ja, en die Cervellini, heeft hij ook de naam dat hij soms dingen doet die niet helemaal volgens de regels zijn? Of? Nee, absoluut niet. Nee, weet je, wat jij al in je introductie zegt, het gebeurt eigenlijk bijna gewoon nooit in motocross, zoals net zei. Ook van, ja, ik graaf even in mijn geheugen, die loopt toch iets langer mee in het wereldje dan ik. Ja. Ja, die zegt ook van, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat er ooit zoiets gebeurd is. Dus ook al omdat je weet dat, ja, weet je, de kans is best groot. Er wordt altijd wel gecontroleerd, er worden benzinemonsters genomen. Ja. Dat je heel snel door de mand valt. Ja. Dus waarom zou je het willen riskeren? Ja, dat zou je zeggen, inderdaad. En is het in principe zo dat iedereen dan dezelfde brandstof moet gebruiken? Of verschilt het ook per motor bijvoorbeeld? Voorschriften voor, ja, je kunt wel eens met verschillende merken werken. Maar wat voor brandstof erin moet, is in principe wel voorgeschreven. Mm-hmm. Dus ja, dus daar zou je dan een risico lopen als je iets anders gaat gebruiken. Kijk, je kunt ook wel op gokken van, nou, weet je, ik word er niet uitgekozen, omdat niet iedereen gecontroleerd wordt. Nee. Maar goed, je speelt, als je echt op vals wil spelen, speel je hoog spel. Dus ja. En je zegt niet iedereen wordt gecontroleerd. Zou het niet beter zijn als dat wel zo zou gebeuren? Dat zou toch veel eerlijker zijn? Ja, maar dat is best wel een kwijtje. Ik bedoel, er deden heel wat teams met allemaal 3 rijders aan mee. Die moet je dan allemaal gaan controleren. Dus een gelijkje met de Formule 1. Daar worden ze ook niet allemaal gecontroleerd. Dus er worden ook misschien de monsters van een aantal rijders genomen. Ja. Dus ja. Ik zou denken gelijke monniken, gelijke kappen. Ja, aan de andere kant. Want je in de atletiek, daar worden ook niet alle atleten steeds voortdurend naar elke race op doping gecontroleerd. Maar dat gebeurt ook random. Hmm. En ook out of competition. Dus het is maar net op welk moment je dan gecontroleerd wordt. Maar het is, ja, weet je, vals spelen met benzine in gemotoriseerde sporten komt eigenlijk heel erg zelden voor. Je vindt het een beetje ver gezocht. Mijn leiding is om te bedenken dat daar gewoon per ongeluk iets fout is gegaan. Dat het opzettelijk is gebeurd. Ja. Nou ja, goed nieuws voor Nederland dus. Je zei het zelf al even. Ons land wint dus door die disqualificatie nu alsnog het zilver. Ja. Hebben ze dat ook verdiend, vind je? Oh, zeker. Eigenlijk hadden ze gewoon goud moeten krijgen. Want ze waren daar ver uit het beste met Glenn Kolbenhoff en Jeffy Hellings. Hellings won 1 manche met een andere manche 2. Kolbenhoff won ze zelfs allebei. Mm-hmm. En de derde rijder, Kelvin Vlaanderen, ja, die had het pech dat hij ten val kwam. En daardoor een blessure opliep, waardoor hij niet meer verder kon rijden. Nee. Had hij gewoon in die ene manche een paar plaatsen hoger geëindigd. Dan hadden ze gewoon het goud teruggepakt. Zo dicht lag het bij elkaar. Ja. Ze waren gewoon als team eigenlijk ver uit de beste met Kolbenhoff en Hellings voorop met die 2 natuurlijk. Dus ja, ze zullen blij zijn met het zilver, maar die hadden ze de afgelopen 2 editions ook al gewonnen. Dus ze waren nu wel eens toe aan goud. Ja, het wordt een keer tijd dan. De beste van die 3 Nederlandse crossers die je noemde, Jeffy Hellings, die heeft net zijn voet gebroken, hoorde ik. Hoe moet dat nu verder? Nou, dat is even de vraag. Er staat een hersteltijd van 6 weken voor. Het gebeurde tijdens een trainingsstage in Spanje een week geleden. Mm-hmm. Ja, hij is meteen geopereerd. Dus het vizier is wel gericht op de eerste Grand Prix in Argentinië op 3 maart. Maar of hij dat gaat halen is een vraagteken. En er wordt al stiekem gefluisterd dat hij misschien ook zijn oog heeft laten vallen op het Amerikaanse outdoor kampioenschap om zich echt eens met de Amerikaanse jongens te gaan meten. Dat ging pas op 18 mei. Ja. Daar willen ze bij zijn team nog niet zo heel veel over zeggen. Maar hij heeft zelf het getal 108 op Instagram gehoord. Nou, als je nu zou aftellen aan de allereerste wedstrijd in het Amerikaanse kampioenschap, dan kom je eigenlijk vanaf het moment dat hij geblesseerd raakte Het moment zeg maar, van de Instagram-foto tot aan die race op 108. Yeah. Dus ja, of Erwins ineens zin in heeft, op iets anders heeft gezegd. Omdat hij denkt, van, nou, dat ga ik niet halen, die eerste Grand Prix in Argentinië. Ik ga ze een andere uitdaging stellen. Yeah. Dat moeten we even afwachten. Maar het is wel heel frappant in elk geval. Yeah, er wordt ook gesproken in de wereld. Nou, we gaan het zeker in de gaten houden. Ik wil jou bedanken voor nu. Ronald van Dam, sportjournalist en gespecialiseerd onder andere in de motocross. Jenny, don't be hasty. Ik vind het een heel goed nummer. We stelden de vraag die we anders nooit zouden stellen. Hoe vreselijk waren jouw buren? En ik vertelde zelf al dat ik in Amsterdam woonde en dat mijn buren tot echt in de late uurtjes, de vroege uurtjes, vreselijk veel muziek draaiden en nou, op alle mogelijke manieren mij aan het tegenwerken waren. En ik was dolblij dat ze weg gingen. Uiteindelijk, we hebben een beller, zoals dat heet. Goedenacht. Hallo, goeienacht. Goeienacht, met wie spreek ik? Je spreekt met Robin Peters. Robin, hoe vreselijk waren jouw buren? Nou, onze buren waren zo kut dat ze eigenlijk altijd het brandalarm aan hadden. Oh. En dan niet een soort van, ja, dan niet het keiharde brandalarm. Nee. Maar iets was niet goed. Volgens mij moesten zij het batterijtje vervangen van hun brandalarm zelf. Dus er was de hele tijd. Om de minuut hoorden we zo'n soort van keiharde piep. Ja, oh. En dan ging ze eruit en dan elke minuut weer een piep. En dan, nou ja, elke keer als we het aangeven, ze deden ook niet open. Maar dus dat gebeurde zowel 's nachts als overdag? Ja, gewoon de hele tijd door. En ze deden niet open, zei je? Maar nee, hoe ging ja, dat? Wel, deden ze niet wat vreselijk, dat een nachtmerrie lijkt me dat. Ja, ja, was echt heel en wat heb je eraan gedaan dan? Nou ja, we wonen bij een woningbouwvereniging. Dus we hebben uiteindelijk die woningbouwvereniging gebeld. En die heeft toen, volgens mij ook pas na een week hebben ze zijn ze daar langs geweest. En een week later werd de woning uitgeruimd. Oh, vreselijk. Denk, ja, maar blij, dat aan de hand waren. Blij dat ze weg waren natuurlijk. Jazeker. Dankjewel voor je verhaal. En heb jij nu ook een verhaal? Bel dan naar 0800-1121. Hoe vreselijk waren jouw buren? Je kunt natuurlijk ook een berichtje sturen naar de app van NPO Radio 1. Of meetwitteren via de hashtag Daglicht. Master en servant van Nouvelle Vague bij wat het daglicht niet verdragen kan. We gaan naar Amerika. Amerika. Amerika. Amerika. America first. Het land van de onbegrensde moeilijkheden. Komende nacht wordt in de Verenigde Staten de Super Bowl gespeeld. De finale van het American Football. Honderden miljoenen mensen wereldwijd zitten dan aan de buis gekluisterd voor dit grote sportfeest. Maar een feest is het niet altijd. Er gebeuren namelijk ook een hoop dingen die niet door de beugel kunnen. Amerika-deskundige Diederik Brink, goeienacht. Goeienacht. Ja, dit jaar ging het zelfs mis in de halve finale op weg naar de Super Bowl. Wat is er precies gebeurd, Diederik? Nou, in de halve finale tussen de New Orleans Saints en de Los Angeles Rams was er eigenlijk een overtreding van een speler die eigenlijk niet door de scheidsrechters werd gezien. En vervolgens zitten natuurlijk miljoenen Amerikanen voor de buis gekluisterd, zien een zware overtreding, wordt niet bestraft. Nee. Dan gaan toch de Rams door. Ja, je kunt je voorstellen, dat gebeurt natuurlijk ook in Nederland of Europa, wanneer er op een EK of bij een ander groot toernooi een gigantisch grote wedstrijd eigenlijk iets door een scheidsrechter gemist wordt. Ja. Iedereen zit op de bank zich op te vreten. Komen de reacties los? Nou, we hebben inmiddels, geloof ik, ook een telescheidsrechter die meekijkt. Nou, zo belangrijk is dat dus. Zo, ja. Nou is er sowieso iets aan de hand met die Los Angeles Rams. Want in de stad St. Louis zijn ze nu boos. Waarom is dat? Ja, daar komen ze vandaan. En dat is wel heel erg bijzonder met Amerikaanse sportclubs. Of het nou American football is, of het nou om baseball of basketbal gaan. De clubs kunnen gewoon van stad verhuizen. Ja. Als bijvoorbeeld de eigenaar zegt van, joh, weet je, ik denk dat ik er meer geld uit kan slaan door de hele club te verplaatsen. Ja. Dan gaan ze soms met spelers en al gewoon naar een andere stad. Nou, ook hier. Dat is in Europa helemaal niet denkbaar. Nee. Je moet er toch niet aan denken dat in één keer Feyenoord aan Amsterdam komt. Nee. Ik bedoel, het is zo vergroeid met een stad, met soms een wijk of een deel van een stad. Ja. Dat is veel traditioneler. In de Verenigde Staten is het veel commerciëler. Sommige clubs zijn al echt decennia of al een eeuw in een stad gevestigd. Ja. Andere zijn allemaal verplaatst. Juist omdat een eigenaar denkt van, hey, weet je, ik heb het idee dat ik ergens anders meer fans kan vinden. Dan verhuist gewoon de club. En dat gebeurt dus wel vaker? Zeker. Dat gebeurt best wel vaker. Gaat aan het eind van het seizoen, kan het best zijn dat de club gewoon naar een andere stad gaat. Of dus ook naar een andere staat en een heel ander deel van het land. Ja, absurd eigenlijk. We hebben het nu over het sportieve gedeelte van de Super Bowl. Maar de show eromheen, dat telt natuurlijk ook. Tijdens de rust treden er altijd grote artiesten op. Maar dat gaat dus zelfs nu niet zonder incidenten gepaard, heb ik begrepen. Wat is er aan de hand? Nou, de afgelopen jaren was natuurlijk, zeker in de halftime show, weet je, was voor iedere artiest een ongelooflijke eer om op te kunnen treden. Want je bent gegarandeerd van een miljoenen publiek over de hele wereld. Zeker de Amerikanen zitten voor de buis gekluisterd. Reclameopbrengsten zijn het hoogst. Je weet gewoon, dit is iets waar je wilt optreden. Ja. Alleen de laatste jaren is het een stukje controversiëler geworden in de sport zelf. En dat komt omdat er altijd een moment is waarop bij de Amerikanen in de sport het land wordt geëerd. Ja. En dan soms ook de militairen worden aangehaald, het land wordt geëerd. Mm-hmm. En er zijn veel zwarte spelers, Afro-Amerikaanse sporters, die tijdens dat moment van de, als het volkslied wordt gespeeld, dan gaan knielen. Ja. En dat is voor sommige mensen wel heel erg controversieel. Want dat komt omdat die Afro-Amerikaanse spelers daarmee, wat hun betreft, soms wat achtergestelde positie van Afro-Amerikanen in de samenleving willen benadrukken. Ja. En soms ook willen protesteren tegen politiegeweld. Mm-hmm. Tegen veel Afro-Amerikanen. Ja, nou, dat lijkt me toch een goed recht, gezegd, of niet? Nou, weet je, dat is zeker hun goed recht, maar er is veel gedoe over geweest. Sommige clubs hebben, waarvan de eigenaren hebben gezegd, ik verbied het. Als een speler dat doet, dan kunnen ze zo vertrekken. Nou, er is één speler, Colin Kaepernick, die heeft dus echt er een statement van gemaakt. Heeft een groot contract bij Nike gekregen, omdat hij zei van, nou, ik weiger me iets van de eigenaren aan te trekken. Dit is mijn protest. Ik wil laten zien dat ik hou van dit land. Dus ik ga in plaats van staan, ga ik juist knielen. Ja. Juist om te laten zien als een teken van ook eerbetoon, maar ook van protest. Mm-hmm. Nou, daar zijn de meningen enorm over verdeeld. Een heleboel mensen staan achter die spelers die zeggen, goed dat je op deze manier, op eigenlijk een nette manier, laat zien dat je ergens aandacht voor wil vragen. Ja. Andere mensen vinden ook gewoon, je moet je mond houden, je moet gewoon staan bij het volkslied, anders beledig je de troepen, anders beledig je de Amerikaanse vlag. Ja. Colin Kaepernick heeft dus ook geen contract meer gekregen. Hij speelt speelt ook niet meer als gevolg van zijn protest. Ja. Andere spelers hebben gezegd van, weet je, ik blijf gewoon bij mijn punt. Ik wil laten zien dat er iets in dit land niet helemaal eerlijk gaat. En daarom kniel ik tijdens het volkslied. Ja, ja. En ik heb begrepen dat er nog wel altijd andere sterren nog wel optreden. Hè? Maroon 5 en Travis Scott. Dus, er zijn ook bands er, en artiesten. Ja, het precies. Is controversiëler geworden. Ja, ja. Ja. We hebben ook een tijdje geleden alweer kennis gemaakt met de Nipplegate. Hoe zat dat ook alweer? Ja, dat was een voorstelling tussen, met geloof ik, Justin Timberlake en Janet. Janet Jackson. Ja. En die traden samen op. En tijdens die act trok Justin Timberlake een lap stof weg van voor de borst van Janet Jackson. Waardoor haar tepel te zien werd. Ja. In het preutse Amerika is dat absoluut niet toegestaan. Nee. Heeft de omroep die dat uitzond ontzettend hoge boetes opgeleverd. Hebben veel moeten betalen. En als gevolg daarvan, om te zorgen dat kijkers in de toekomst niet weer met zoiets, nou, voor veel Amerikanen vreselijk, zoals een vrouwelijke tepel, want daar moet ik er wel bij zeggen, mannelijke tepels is wat anders, maar een vrouwelijke tepel worden geconfronteerd, worden nu dit soort voorstellingen altijd met een vertraging uitgezonden. Ja. Dat als er iets niet gebeurt dat de kijker eigenlijk niet mag zien, of wat de omroep een hoge boete oplevert, hebben ze nog misschien een paar seconden of een minuut om eventjes de camera's de andere kant op te richten. Maar Diederik, ik blijf dat toch absurd vinden, hoor. Wat is nou erg aan een blote tepel? Ik bedoel, wij Nederlanders lachen daar toch om? Ja, er is ook best wel wat protest tegen. Want wat ik al zei, hetzelfde geldt trouwens ook voor Facebook, Twitter en voor andere media. Een mannelijke tepel is geen probleem. Nee. Vrouwelijke tepel wordt gezien als iets seksueels of pornografisch. Ja. Hetzelfde als de woorden shit en fuck. Die kun je dan allemaal niet zeggen. Hmm. Maar alle vreselijke dingen over bedreigingen en soms zelfs discriminatie vinden allemaal hun weg naar de mainstream media of naar de sociale media. Maar het S-woord, het F-woord en een vrouwelijke tepel, die blijken eigenlijk nog vanuit de traditie dat het allemaal niet te ordinair en te seksistisch of seksueel getint mag zijn, die blijven verboden. Ja. Eigenlijk niet meer van deze tijd. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Er zijn nog veel meer controversiële dingen gebeurd. Kun je nog een paar dingen noemen zo? Bij de Super Bowl? Nou, ik zat zelf te denken aan die keer dat Christina Aguilera de tekst van het volkslied vergat. Ja, ze heeft natuurlijk vanaf jongs af aan het volkslied voorgezongen. En dat is wel heel erg bijzonder. Ik heb het afgelopen zomer ook in de Verenigde Staten zelf meegemaakt toen ik bij een baseballwedstrijd was. Mm-hmm. Het is toch iets heel bijzonders. Je moet je voorstellen, Ajax Feyenoord, en in plaats van dat je daar, zeg maar, de clubliederen gaat zingen, ga je allemaal staan, hand op het hart. Of sommige mensen gaan dan knielen, juist met protest. Maar je zingt samen het volkslied. Ja. Mogen soms ook wat kinderen of iemand die zelf fantastisch goed kan zingen, mag ervoor zingen. Ja. Dat hoort ook echt bij een wedstrijd. Wij zien het eigenlijk alleen als een nationale ploeg speelt. Hè, als Nederland zelf al op pad gaat, wordt het volkslied gezongen. Maar zij hebben dat ook tussen gewoon clubs onderling. Wordt toch even het volkslied gezongen. Ja, en als je dan de tekst kwijt bent voor zo'n wereldpubliek, ja, dat is natuurlijk wel een eerste klas schandaal. Ja, inderdaad. En Madonna was ook nog iets mee met een middelvinger, geloof ik. Ja, nou ja, dat is hetzelfde als waar we net over hadden, hè? Weet je wel, er was, geloof ik, een van de achtergrondzangers had een middelvinger naar de camera opgestoken. Nou, dat is precies dus ook zo'n reden waarom er dus een beetje vertraging in gaat komen. En inderdaad, eigenlijk die hele dubbele standaard. Als je nu ziet wat er op Twitter of op televisie soms te zien is met spanning, grofheid of andere dingen, blijkt het toch wel raar dat er soms nog wel opmerkingen of gebaren of dus een tepel of een middelvinger zijn die nog hartstikke veel voor een controverse zorgen. Ja, dat blijkt wel. Eigenlijk iedereen weet wat ermee bedoeld wordt. Ja, hè? Inderdaad. Ja, nou, absurd. Wij gaan de komende nacht in ieder geval gewoon kijken naar de wedstrijd tussen de Los Angeles Rams en de New England Patriots. Dankjewel, Diederik Brink, Amerika-deskundige. Graag gedaan. Goeienacht. Goeienacht. I'm something weird. that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup. Sugar van Maroon 5. Hoe vreselijk waren jouw buren? Die vraag stelden we zo straks. En dat is onze vraag die we anders nooit zouden stellen. Je kunt ook het komende uur nog bellen trouwens. Maar ook nu nog gewoon. Elise belde om te zeggen dat zij hele leuke buren heeft. Dat is even een leuk positief geluid natuurlijk. En dat het soms aan de geestelijke gezondheid van mensen ligt. Waardoor ze zich zo gaan gedragen. En ze zegt vooral, ga vooral met deze mensen in gesprek. Dat is een goede oplossing voor dit probleem. En Gerard uit Deventer belde ook nog. Gerard, goeienacht. Hallo, met Gerard. Hallo. Ja, het is alweer een paar jaar geleden gelukkig, maar ik had jonge buren met 3 jonge kinderen. En die kinderen werden totaal verwaarloosd. Liepen s'avonds nog naakt over straat of in een pamper. Dus waren 2 jaar. En op een gegeven moment, de dag voor kerstmis, is een van de jongste dochter is in brand gevlogen. In brand gevlogen? Door die waren met lucifers aan het spelen. Moeders lag nog in bed en waar pa was, weet ik niet. Oh. En daar hebben we bij geholpen. En, wat heb je gedaan? De kind sproeien en natuurlijk meteen de ambulance en alles gebeld. Ja. En dat was een drama. De kind zag er vreselijk uit. Vreselijk, ja. Maar het probleem is van dat gezin dat. Ja. Een en al problemen. Dat was echt een probleemgezin, ja. Ja, we hebben echt een probleem. Maar ik heb de school. En de school is ook als bij mij geweest. Die hadden ook dezelfde problemen. Hmm. En de politie ingeschakeld. De huisarts ingeschakeld. En ik weet niet wie ik al. En er is allemaal nooit wat mee gedaan. Och, en hoe lang heeft het geduurd uiteindelijk? Wat? Nou, deze hele toestand. Ja, toch wel een paar jaar. Ja, ja. En uiteindelijk is het nog. Is het wel goed gekomen? Nee, het is niet goed gekomen. Het gezin was op een gegeven moment ook helemaal vertrokken. Ja. En zonder de huur te betalen. Nou, de hele gemeente heeft de tuin op moeten graven. Want het was één grote puinhoop en ellende. Vreselijk, ja. En ze zijn ook nog op televisie geweest. En dat vond ik nog het ergste. Met Han Kazam, die dan zo'n kind dan bezocht. Die dan helemaal verbrand was. Ja, dat was toeval. En die ouders die hadden een vreselijk mooi verhaal erbij. Mm-hmm. Wat totaal niet klopte. Nee. Maar het ergste vond ik dat ik al die instanties had ingeschakeld en er helemaal niks mee gedaan. Nee, dat is wel heel schrijnend natuurlijk. Ja, ja. Ja, en achteraf zeggen ze dan, ja, je had aangifte moeten doen. Ja, ja. Ja. Ik dank je wel in ieder geval. We kunnen hier nog heel lang over praten, maar we moeten door. Ja, nee, maar nee. Dank je wel, Gerard uit Deventer, voor je verhaal. We zijn alweer bijna aan het einde van het uur, maar Carné van den Brink die presenteert het volgende uur. Hey Ismael. Goeienacht. Goeienacht. Waar ga je het over hebben? Nou, over hele bijzondere zaken kan ik wel zeggen. Over bijvoorbeeld naakt in een museum. We gaan het hebben naakt in een museum? Ja, nee, echt. De bijzondere. Ik wil eigenlijk niet te veel zeggen, maar laten we zeggen, tipje van de sluier. Naakt door de eeuwen heen. In een museum. Oeh, spannend. Klinkt wel heel spannend inderdaad, ja. En we gaan ook nog kijken naar een ophefje in de Efteling. Ja. Een ophefje in de Efteling? Wat moeten we ons daarmee voorstellen? Kun je een tipje van de sluier oplichten? Poppen die een makeover krijgen. Ja, van 3 miljoen euro. Zo. Hey. Bam. Ik zou zeggen, blijven luisteren zometeen. En verder nog dingen die je kwijt wilt? Voor de rest heb ik ook weer gewoon een keiharde guilty pleasure. Want ik moet toch ergens mijn foute muzieksmaak kwijt. En dat doe ik dan wel op NPO Radio 1. Daar sta je onbekend. Ja, zeker. En we gaan ook nog kijken naar de podcast. Waar staat die in 2019? Dus ik denk dat we wel heel veel kunnen hebben. En we gaan ook denk ik nog wel even een rondje doen over of wij nog vervelende buren hebben gehad. Natuurlijk, ja zeker. En Carné van den Brink neemt het dus zo meteen van mij over hier op NPO Radio 1. Bij wat het daglicht niet verdragen kan. Blijf vooral luisteren en blijf bellen voor die vraag die we anders nooit zouden stellen. Hoe vreselijk waren jouw buren? Graag tot zo na het NOS Journaal van 3:00. Niet verdragen kan. NPO Radio 1.